Ya mama ni, ya mama, ya mama ni, ya mama, ya mama ni, ya mama, ya li ka ma ka na ka, ya mama ni, ya mama. Yeah.